Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Inwestycje ruszyły, konsumenci chętniej kupują. Można spodziewać się dobrych danych. Za chwilę poznamy te GUS-u. Trzej wojskowi podejrzani o branie łapówek. Szczegóły za chwilę. W serwisie Trójki będzie też o drodze na Dolnym Śląsku, której nie chce wójt Sulikowa. Główny Urząd Statystyczny opublikuje za chwilę szybki szacunek PKB za pierwsze 3 miesiące tego roku. To może być wzrost nawet na poziomie 4%, zauważa prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cyncyk. W jego opinii to istotna poprawa w porównaniu z tym samym okresem w latach 2016 i 2015. Wszystko to jest efektem tego, że ruszyły w Polsce w końcu inwestycje, konsumenci dużo chętniej wydają pieniądze, no i też wyraźnie widać, że część przedsiębiorców widzi coraz więcej szans na biznes. Otwiera się więcej firm, a do tego wszystkiego te firmy muszą konkurować o pracowników, głównie pensją. Zadowolony z tych zapowiedzi jest wicepremier, minister rozwoju finansów Mateusz Morawiecki. Jak mówił wczoraj w TVP Info, ważny jest nie tylko sam wzrost PKB. Ja cieszę się też z tego, że mamy coraz wyższą jakość tego wzrostu, a mianowicie nie rośniemy już tak na kredyt wyłącznie jak w ostatnich latach, nie zadłużamy się coraz bardziej. Według analityków kolejne kwartały też powinny być niezłe, choć nie wiadomo, czy tak dobre jak pierwszy. CBA zatrzymało 3 wojskowych podejrzanych o przejmowanie korzyści majątkowych. Zatrzymani to pułkownik, podpułkownik i chorąże. O szczegółach mówi nam Temistokles Brodowski z CBA. Pierwszy z nich, pułkownik, powołując się na wpływy, usłyszał zarzuty pośrednictwa w załatwieniu spraw związanych z naborem do służby przygotowawczej w armii. Dwaj pozostali usłyszą zarzuty pomocnictwa. W tej chwili są to wszystkie informacje, jakie możemy przekazać. Trwają przeszukania. Sprawę nadzoruje Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Szybciej pojadą kierowcy, ale na trasach za oceanem. Kolejne amerykańskie stany podnoszą limity prędkości na drogach. Wczoraj na autostradzie w Nevadzie stanęły znaki dopuszczające jazdę z prędkością prawie 130 km na godzinę. To dużo jak na Stany Zjednoczone, mówi nasz waszyngtoński korespondent. Ograniczenie do 80 mil, czyli 129 km na godzinę obowiązuje na liczącym 200 km odcinku autostrady prowadzącym przez pustynne rejony środkowej Nevady. W ten sposób stan ten dołączył do Idaho, Montany, południowej Dakoty, Utah i Wyoming, gdzie na niektórych autostradach również obowiązuje takie ograniczenie. Najszybciej w USA 136 km na godzinę można jeździć na płatnym odcinku stanowej autostrady numer 130 w Teksasie. Na pozostałych autostradach Nevady, podobnie jak na większości tras szybkiego ruchu w USA, maksymalna prędkość nadal wynosi 110 albo 120 km na godzinę. To znacznie więcej niż jeszcze w latach 70., kiedy to z powodu kryzysu paliwowego po Ameryce można było jeździć nie szybciej niż 90 km na godzinę. Informując o zmianie przepisów w Nevadzie, amerykańska prasa zauważa, że w takich krajach jak Polska czy Bułgaria limit prędkości jest wyższy niż w Stanach Zjednoczonych, a na niektórych autostradach w Niemczech wcale nie obowiązuje. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz też o drogach, ale u nas, bo nikt nie chce trasy z Bogatyni do Lubania na Dolnym Śląsku. Droga usiana jest dziurami, a prędkość momentami, jaką można tam rozwinąć, to 10 km na godzinę. To połączenie, z którego codziennie korzystają pracownicy kopalni elektrowni Turów. Drogę zarząd województwa w ramach specjalnej ustawy oddał powiatowi Zgorzeleckiemu, a ten szybko przekazał ją gminom Sulików i Zgorzelec. Wójt Sulikowa, Robert Starzyński, drogi nie chce, odwołał się do sądu administracyjnego, bo jak mówi, zrujnowana trasa to wątpliwy prezent. Chętnie przyjęlibyśmy taką drogę do eksploatacji, gdyby ona była wyremontowana. Tak jak inne tego typu prezenty, chętnie byśmy go przyjęli. Natomiast ta droga, która rodzi same kłopoty, niestety kwestionujemy to podobnie tak jak pan wojewoda. Skutek jest taki, że nie ma komu załatać dziurawej drogi. Kierowcy się denerwują, urzędnicy się sądzą. To był serwis Trójki. Słonecznie i bez opadów na zachodzie kraju, na północy i w centrum chwilami będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz, miejscami burze. W Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burzowo, lokalnie grad. Od 17 stopni nad morzem i w Małopolsce do 20 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przeciw empatii to tytuł książki wybitnego psychologa Paula Bluma. Blum twierdzi, że bez empatii żyłoby się nam lepiej. Czy to skrajny egotyzm? Przeciwnie. Według Bluma empatia jest złym doradcą. Jeśli mamy być dobrymi ludźmi troszczącymi się o innych, to lepiej nam to wyjdzie bez empatii. Jak to? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś.

Tak, to też ładne wspomnienie. Hozier, Take Me to Church. Jest 11 minut po 10. To już pora na płytę tygodnia. Przypominam, że to Gorillaz, Humans. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całej płyty, proszę pisać SMS-y. 71335 już teraz. Gorillaz, nasza płyta tygodnia, Humans. Dzisiaj dla pani Karolci do Rybnika i dla pana Pawła do Wadowic. 16 minut po godzinie 10. Pan Piotr napisał, czy pamięta pan o wczorajszej obietnicy na antenie? Bo coś mi się wydaje, że znowu czasu zabraknie. Oj, nie zabraknie. Kiss of Life zaśpiewała Sade. 20 po 10 to jeszcze jedno wspomnienie z lat 90. Whisper tonight. broken down angel, got lost in the cold deep. City screamer, I look for your eyes. Someone who lay low to the night. Your music talks to me, hits me tonight. One kind of woman I hear you say, so let it be love. Let There Be Love, zespół Simple Minds. Pani Patrycja napisała, że właśnie dostała nagrodę za udział w kartkowej liście przebojów. Znaczy, Hela się spisała i to wszystko. Tak, te takie zawijasy to są podpisy Piotra Barona i moje, a serduszko to pewnie od Helki. 25 po 10. Got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up.

Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Fajny film. Ryszard Jaźmiński, dzień dobry. Dzień dobry. Od razu też przypomnę, że festiwal, o którym opowiadamy w tym tygodniu, w Warszawie do niedzieli, a w wielu innych miastach Polski niemal do końca maja. I kolejny festiwalowy gość, Piotr Stasik. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Autor filmu 21 razy Nowy Jork. Zacznijmy od tego, że ten film ma już swoją długą historię. Sam opowiada o podróży, przede wszystkim o podróży w tym dosłownym, przynajmniej sensie, nowojorskim metrem, ale ma też za sobą długą już podróż festiwalową, prawda? Tak, jeżdżę z tym festiwalem, z tym filmem po całym świecie i zacząłem tą podróż w Meksyku. Byłem w Finlandii ostatnio, tydzień temu, na Ukrainie. Także obserwuję, jakie są różnice w odbiorze tego filmu. A są jakieś istotne? Są. Bardzo się cieszyłem, bo wchodząc w Helsinkach na projekcję, uprzedzano mnie, że publiczność tam nie zadaje pytań, a okazało się totalnie odwrotnie. Nie wiem, czy za sprawą tego filmu, który gdzieś tam dotyka bardzo osobistych spraw. Że jednak gdzieś jakieś struny zostały poruszone. Zostały poruszone, może dlatego, że ja byłem trochę takim psychoterapeutą dla postaci, które występują w tym filmie. I może tak ludzie też, to się przenosi na publiczność. To jest film konkursowy na Dogs Against Gravity. Pojawia się w konkursie Fiction, No Fiction. No właśnie, jak się czujesz w tej kategorii, w tej sekcji, bo ona jest specyficzna. Ja się cudownie czuję. Znaczy ja uważam, że w ogóle, że takie... To jest takie połączenie, prawda? Tak, I klasycznego dokumentu z na przykład narracją fabularną. Tak, coś międzygatunkowego. My, mówię o reżyserach, szukamy jakichś nowych form po to, żeby opowiadać o starych, ważnych rzeczach, o miłości, o zdradzie, o cierpieniu w nowych formach, tak? I to połączenie dokumentu z fikcją jest czymś takim. Ono jest bardzo naturalne, kiedyś to było bardzo ukryte, teraz reżyserzy to pokazują na zewnątrz w tym filmie akurat jest trochę ukryte, to znaczy część moich bohaterów jest fikcyjnych, ona jest utkana z innych bohaterów, z książek, które czytałem, lektur, które gdzieś czytałem w metrze, ale też z moich notatek z podróży. No ale poza tym rzeczywiście sporo tej obserwacji dokumentalnej. Kamera dociera w rozmaite zakamarki właśnie wspomnianego choćby metra nowojorskiego, ale też wychodzi na zewnątrz. Zastanawiam się, czy ty policzyłeś kiedykolwiek, jak wiele dni, jak wiele godzin spędziłeś w tym właśnie nowojorskim metrze? No dużo. W filmie występuje 21 postaci, ale nagrałem około 50 i w sumie spędziłem w Nowym Jorku pół roku i właściwie codziennie w metrze byłem. Więc to dość było dużo czasu. To rzeczywiście sporo, stąd też tytuł filmu 21 razy Nowy Jork. Bohaterowie są, powiedziałbym, charakterystyczni, niektórzy wręcz ekscentryczni. Czy musiałeś ich specjalnie szukać, by właśnie o tych, a nie innych opowiedzieć? Czy takich ludzi w Nowym Jorku spotyka się, powiedzmy, na rogu ulicy? Nowy Jork jest pełen takich ludzi i dlatego może mnie tak bardzo przyciągnął, ale ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę nie wybierałem tych najbardziej ekscentrycznych, dlatego że bardzo często okazywało się, że za takimi osobami, które, nie wiem, są świetnie poprzebierane, że one wkładają całą energię tylko w to, albo są na granicy gdzieś jakiegoś takiej choroby psychicznej, więc takie osoby mnie nie interesowały, więc można powiedzieć, że w jakimś sensie to są ludzie środka, chociaż dla nas nie, dla nas są być może ekscentryczni, ale taki był pomysł na mój film, bo najpierw w ogóle chciałem zrobić film po prostu o ludziach wolnych, którzy zachowują się, żyją tak jak chcą i Nowy Jork wydał mi się takim laboratorium współczesności, gdzie mogę się przyjrzeć temu, co się dzisiaj dzieje na całym świecie, tylko że tam po prostu wszystko jest bardziej. No, film mi trochę w inną stronę poszedł, bo gdy zacząłem z nimi dłużej rozmawiać, to okazywało się, że jest z nich bardzo dużo, nie wiem, smutku, samotności. No właśnie, i nie zawsze ta wolność musi oznaczać jednocześnie radość życia. No to jest cena za poszukiwania. cena za poszukiwania sam. Zresztą wspominałeś o tym, że gdzieś może ten film się też zrodził z potrzeby, na przykład zamieszkania przynajmniej przez jakiś czas w takim mieście jak Nowy Jork. Potem zmieniłeś zdanie. Tak. Faktycznie miałem taki pomysł, że po pierwszych dwóch tygodniach pobytu w Nowym Jorku, że chciałbym się tam przenieść. I ten film miał być takim rodzajem penetracji środowiska, ludzi, poznania tego miasta i przeniesienia się tam, ale po pół roku spędzenia z kamerą zobaczyłem, że to miasto jest zabite między innymi przez turystów. Turyści to jest taka plaga, która gdziekolwiek dotrze, a szczególnie w takiej ilości jak tam, nie wiem, 10 milionów, tak? No oni zadeptują ulice, zadeptują też niestety duszę miasta. Zaczęliśmy naszą rozmowę od wspomnienia podróży z tym filmem w różne miejsca świata, podróży festiwalowej, ale trzeba też powiedzieć, że film został już doceniony, uhonorowany i myślę, że taką najwspanialszą nagrodą, jaka cię spotkała, była w grudniu ubiegłego roku nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii właśnie najlepszy film dokumentalny. Tak, to są takie nagrody, które gdzieś tam, no bo człowiek jest zawsze niepewny, tak, co będzie, czy taki film, szczególnie kiedy opowiada się w bardzo osobisty sposób, szuka się jakiejś takiej nowej formy. Ja nazywam to, że tak, tworzę taką poezję z fragmentów rzeczywistości, z wypowiedzi ludzi. No to jest ludzi. Rodzaj eseju przecież. I to jest jakiś esej taki kinotransowy, tak, więc no coś takiego, co nie wszystkich przekonuje, nie wszyscy w to wchodzą, więc taka nagroda jest na pewno jakimś takim jednym z potwierdzeń, że warto słuchać intuicji i podążać tą drogą. Zapraszamy więc na jeszcze jedną projekcję, bo jeszcze jeden seans filmu 21 razy Nowy Jork, to ostatniego dnia festiwalu w niedzielę 21 maja o 18 w Kinotece, także spotkanie z tobą. Tak, zapraszam bardzo. Będzie można porozmawiać. To jeszcze dwa słowa o tym, nad czym teraz pracujesz, bo już jest prawie gotowy nowy film. Opera o Polsce, premiera 1 czerwca na Krakowskim Festiwalu Filmowym. I to jest opowieść, rodzaj kompilacji różnych treści, tak? Tak, to jest libretto w tym filmie, jest oparte o ogłoszenia drobne z gazet, blogi internetowe, ale też fragmenty powieści Andrzeja Stasiuka. Jest napisana muzyka przez Artura Zagajewskiego, to jest współczesna muzyka. No i do tego obrazy Polski i to jest taka opowieść o Polsce, trochę takiego emocje dwojga rodzaju, wkurzenie i sentyment. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Gościem bardzo. Trójki był Piotr Stasik, autor filmu 21 razy Nowy Jork. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. raptem prawie lato. Kenny Rogers i będzie 11. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go into my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, I still need some company. It's hard to love a man whose legs have been paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town. Oh, Ruby. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.